Մասնակիցները այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, օրը 3:07-ի, Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ուղդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Թեմաները համառոտ։ Արի գազմակերպությունը Քաշաթաղի եւ Շամյանի շրջաններում ծրագրեր է կյանքի կոչում։ Ինչ ծրագրեր, հետաքրքրվել է Քնար Բաբայանը։ Մշակույթի տան կազմակերպած միջոցառումներն ու ճամբարը Վերքաձորի դպրոցի աշակերտներին ամռանը ձանձրանալու ժամանակ չեն թողել։ Անահիտ Միրզանը զրուցել է մշակույթի տան տնօրենի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Լիբանանահայ գործարարների կողմից հիմնադրված Արի կազմակերպությունը 2009 թվականից Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջաններում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված միկրովարկային ծրագրեր է իրականացնում։ Արի կազմակերպության կառավարիչ խորհրդի ընդհանուր տնօրեն Ստեփան Տեր-Պետրոսյանն է պատմում իրականացվող ծրագրերի մասին։ Որպես Արի կազմակերպություն մեր հիմնական նպատակը միկրոֆինանսինգն է։ Քաշաթաղի մեջ եւ Նոր Շահումյանի շրջանի մեջ դրամատրել է վարգեր հարմար դոգոսով գյուղացին, որտեղ գյուղացին կարելությունը չունի այդ վարգերը ստանալու տարբեր ծևերով, եւ փոքր վարգեր, որ ինքը մեզի գպագե 3 տարի վերջ, ինք այդ վարգերը վներծրե իր ուզած աշխատանքի մեջ, հողագործություն, նեղվապուծություն, նաեւ անասնաբահություն, եւ արդեն արդյունքները տեսակ խոս, ինչպես 3 անգամով, 4 անգամով այդ հարստությունները ավելացած են։ Այդ հարստությունները պատկանին խորքի մեջ ժողովուրդին, այդ գյուղացին, եթե մեկ գով ուներ, հիմա ունի 4 գով, 5 գով, այդ գովը գատ կուտա, բանիր կուտա, ուրեմն ինքը հարստացած գլա, ու երբ որ իր վերաթարցնե իր վարգը, գրնա ստանալ վերջը, ուրիշ վարգ ավելի ընդարձակելու ուղի։ Ուրեմն սա հիմնական էր մեզի համար, հիմնական մեր աշխատանքը, որտեւ գավադանք, որ եթե մարդուն կործ դաս, ինքը արդյունաբեր է այդ աշխատանքը, իր մագարտակը կբարձրանա, ու երբ այդ մագարտակի բարձրացումը գլա, ինքը այլևս կարող է դուն չինել, ինքնաշարժ կնել, բզդիկներուն լավ նայել, լավ դպրոց ուղարկել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ընտանիքը կպարգավաճի ու ինքը արդեն կգաբվի հողին, կգաբ իր արմատները ավելի կմխրճվին հողին մեջ։ Կազմակերպության երկրորդ խոշոր ծրագիրը նախկին Աղավնո ներկայիս Արիավան գյուղում 50 բնակելի տների կառուցումն է։ Այն մտահղացում են եկավ նաեւ, որ այստեղ շատ մը հեգեր կան եւ այդտեղ աշխատողներ կան եւ այս շրջանին աշխատողներ եւ մարդիկ, որ ընտանիքներով եթե բիդիքան, ասենք, Մարավանդ Քաշաթաղի շրջանները, Գովսական, ուր շատ ընդարձակ հողեր կան եւ հոն պիտի աշխատին, իրենց ընտանիքները բահելու տեղ պետք է ունենան, քաղաքներ պետք է ունենան, ուր իրենց ընտանիքը բահել։ Առաջին մտահղացում այն էր, որ սկսենք այստեղ, որովհետեւ այստեղը, ինչպես ասենք, շատ ռազմավարական իմաստով ճիշտ կետրոն է, սահմանի ճամփու վրա է, կետին ապին է, ասենք այստեղ դերը պետք է դեսած լինեք, կարծեմ մուտքին ընդհանուր պլանը Արիավանի, գտեսնակ, որ 50 դուն չէ, այլ 150 դուն է, մանգավարտեզով, բուժարանով, վայրերով, բզիկներուն խաղալու համար եւ այլն։ Ուրեմն աս ծրագիրը նաեւ, ասենք, մենք կֆինանսավորենք պետության հետ համաձայնեցանք 7 դարվա վրա, եւ պետությունը մեզի վերաթարցնի, արդեն սկսած ենք այդ փուլը, ասենք, եւ ժառումները կառնավորձեւով գլան։ Անշուշտ ցոս բնակողներ կային այս գյուղի մեջ, իրենց բնակարաններ են զրկեցինք, ուրեմն իրենց պետք է բնակարաններ դրամատրենք, պետությունն էլ կդրամատրի որ բնակարաններ նաև սպաներու, որոշ ընտանիքներու, որպեսի իր բնակարանային ընդհանուր ծրագրին մեջ տարածե։ Եթե տեսնանք, որ նման ծրագիրներ մեր ընդհանուր ծրագրին հետ կհամընկնին, մենք պատրաստ ենք նաև ֆինանսավորելու այլ նման ծրագիրներ։ Չմոռանալով, որ մեր հիմնական նպատակը այն է, որ Քաշաթաղի եւ Նոր Շահումյանի ժողովուրդին օգնելու, որպեսի այստեղ նախ չկախտեն եւ հետո հավելյալ մարդիկ կան ու այստեղ կարելություն ունենան ապրելու։ Զրուցակցից խոսքով իրենց ներդրումային ծրագրերը փոքշահավետ են։ Ներդրումներից շահում են եւ գործարարները, եւ պետությունը, եւ ժողովուրդը։ Մենք պիտի ընդարձակենք մեր թիվը, նաեւ տարածքը, ցեր ուզեմ պիտի գնանք ամերիկաներ, պիտի գնանք Ռուսաստան, որպեսզի նոր հիմնադիրներ, նոր շերհոլդերներ գտնենք, ներդրողներ։ Բայց այս առաջին հանգրվանը մեզի համար հիմնական կարևորություն ուներ։ Ինչու՞ համը։ Մենք պետք է որ կարողանայինք փաստել, որ այս սպորտը կաճողի, եւ մենք փաստած ենք դա։ մենք փաստած ենք, որ պետություն, ժողովուրդ արի այս երանգյուն գործակցությունը հաջողած է, պետությունը մեզի դգադմամբ եղած է միշտ տապանցիկ, միշտ հարկած է իր խոստումները, եւ ժողովուրդն էլ տեսանք ինչքան ուրախ է, որովհետեւ իրենց խոստացված հին խոստումներ այսօր իրականան, եւ ադիգա մեծ վստահություն կստեղծի պետության անդեմ, ժողովրդին անդեմ, մեզի անդեմ, եւ նկատչալերի մեզ որ եւ նոր նետրոններ որ մասնակցին, որտեղ մեր ըրածը բարեկորզություն չէ, մենք իբր ներսողներ, մենք մեր դրամատրած գումարներուն վրա դոգոսներ կստանանք, եւ մեր լավ գործընկերներն են պետությունը, ժողովուրդը, բայց սա մի քիչ խղճամիտ ձև է, այսինքն մենք չենք ուզում բարձր դոգոսներ, մարդիկ կան հայեր գումարներ ունին տրամադուներու մեջ, այդպես 1%, 2% չեն ստանա, մանավանդ Եվրոպայում, Ամերիկայում, այստեղ մենք իրենց վճարում ենք 6%, այդ 6% են օգտվում են թե իրենք, թե մեր ժողովուրդը, որովհետև այստեղ ալ մեր ժողովուրդը եթե պիտի թիմի տրամադուներուն, իրենք հավանաբար 20%, 25% պիտի վճարեն, որ անհնարին է իրենց համար այդ գումարները փակել վեր, ասի բիզնես ֆորմուլան է, որ աճողած է, win-win situation, հաղթող-հաղթող գացություն, ասե որ կկաչալերը, որ մենք նվիրատություն չենք ուզեր մեր ներսողներեն, ուզում ենք, որ իրենց գումարները դրամատրեն, եւ կար ժամանակյուրա, եթե որ ետ կուզեն ստանար իրենց գումարները, մենք կվադրաստենք վերատարցնելու, բայց 98% մեր ներսողներուն, մեմը որ սկսավ ներդրել, շարունակում է, այնպես որ ադիգա մեզի կկաչալերը, որ մեր աշխատանքը ավելի ծավալի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հաշարն այսօր սեպտեմբերի 20-ը, որը 3-շաբթ դիտական ժամանակով ժամը 15:40 է, մնացեք մեզ հետ, մեզ հետ հետաքրքիր է։

Կարծիքա հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 20-ի թողարկումը մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից 8-ից ժամը 15:25 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Բարեկամներ, Կարծիքա հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 20-ի թողարկումը կավարտեն կորացույցով, այն կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Սուրբ Կույսեր Փեփրոնեի, Մարիանեի եւ Մեծ Վարդանի դստեր Շուշանի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆադեյ Բելինսգաուզենը, ցակումով գերմանացի ու ռուսաստանցի ծովագնաց, Լուիջի Մերկանտինին, իտալացի բանաստեղծ, Ալբերտ Մայերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եղանակի բյուրոյի եւ կապի զորքերի հիմնադիր, Էրնեստո Մոնետան, իտալացի լրագրող, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ջեյմս Դյուարը, Թերմոսի անգլացի գյուտարար, Բիլ Սինկլերը, ամերիկացի գրող, Բերնհարդ Շարունը, գերմանացի ճարտարապետ, Չեզարե Ձավատինին, իտալացի արձակագիր, սցենարիստ, ռեժիսոր, պրոդյուսոր, Գրիգորի Պոժենյանը, ռուսաստանցի հայազգի բանաստեղծ, ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, երգահան, Սոֆի Լորենը, իտալացի մեծ կինոդերասանուհի։ Շատ տարօրինակ է, ելի չկասելի իմ ամենակ եմ, գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ, արժեքը քո ես կում, առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է, երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հեշտակ դարձած ժպտում ես, թվում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտանես, հետո հիշում եմ թե ինչպես կտա ես, քեզ են կյանքի ճամին սիրում ուներ լինի անգին է, ամարային կակոցը ուտում է գալիս են անանդատ, ու այս ամենը շատ,